बात है यार भाई, आई भी जाएगा, कुछ सोच ही नहीं है। आप लोग मन में हो जाते हैं, बोलो क्या बता, क्या होता है, क्या होता महाराज जी किस प्रकार से सुरक्षित रखे है? पूछ रहे समता कैसे सुरक्षित रखे, व्यवहार में विषमता आ ही जाती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में वातावरण में विषमता आ ही जाती है, उस समता को सुरक्षित कैसे रखे? देखो भगवान ने समता की महिमा गाई है और ये आज्ञा दी है सिद्धि सिद्धि और समो भूतवा, तुम काम करो तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर करो। तो आज्ञा देते हैं भगवान तो हमारी योग्यता है तभी देते हैं ना, हम नहीं कर सकते ऐसा काम भगवान कैसे कहेंगे, तो हम कर सकते हैं, समता को ला सकते हैं, हमारे में समता आ सकती है तो भगवान आज्ञा देते हैं सिद्धि असिद्धि में सम होकर काम करो। योगस्था कुरकर्माणी, योग क्या समतुम, योग उचित है समता में स्थित हो कर्म कर, आज्ञा देते अर्जुन को, तो समता में हम स्थित हो सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम हमारी समता में स्थिति रहती है, हर समय समता में स्थिति हमारी है। अभी देखो क्या विषमता है मन में, ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता में विषमता आती है, समता तो हरदम रहती है, जिस समय विषमता आती है उस समय भी भीतर समता रहती है, समता रहते हुए विषमता आती है, समता का अभाव नहीं होता है उसमें, किसी की बात है, इन बात की बात है कि भगवान ने कहा है और हमारा उद्देश्य है, हमारा तो उद्देश्य भगवान की आज्ञा, और हमारे हो सकता है जो भगवान ने कहा है तो हम समता रख रहे, पहले से विचार किया कि हमें सम रहना है भाई, क्या हर्ष और शोक और सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता ये है द्वंद्व, इन द्वंद्वों से रहित हम हैं, अगर द्वंद्वों से रहित आप न होते तो द्वंद्वों का आपको ज्ञान कैसे होता, ज्ञान जिसको होता है वो द्वंद्वों से रहित है उसको ज्ञान होगा द्वंद्वों का, अनुकूलता प्रतिकूलता का आरा ज्ञाना जिसको जिसको समझता है, आरा ज्ञाने को समझता है तो समझते वाले तो एक समान रहता है, तभी उसके अनुकूलता प्रतिकूलता को समझता है, तो अनुकूल समझता हमारे में है, वक्त पर भूल जाते हैं आ जाती है, वक्त पर भूल जाते हैं। एक बात तो ये है, एक अनादि काल से जन्म जन्मांतरों में ये अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के आते रहते हैं, अब जीवन में भी आती रहती है, तो पहले पता ही नहीं था, अब पता लग गया, अभी विषमता रहनी चाहिए तो इतना पता लग गया है। और तीसरी बात ये है कि सिद्धि से विषम रहना तो हम विषम हो गए, हमारी विषमता आ गई, तो जिस समय में विषमता आ गई समझ में आता है उसमें क्षमता अपने हृदय में है, तो थोड़ी देर क्षमता आती विषमता आती है, पहले क्षमता है और पीछे विषमता आ गई, अब ये थोड़ी देर विषमता आती है, वो विषमता का समय पहले की अपेक्षा कम होता है, ये तो अनुभव होता ही है ना, तो इतना सिद्ध हुआ है। अब केवल विचार एक करना है कभी अपने क्षमता रखना है, ये विचार कमजोर किया है, पक्का विचार करें सम रहना है, हमें विषम नहीं रहना है, भगवान की आज्ञा है, भगवान का एक बल है, भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा है, सत्संग मिलती है, इस वास्ते हम सम रहेंगे, हम विषमता नहीं करें, ये विचार कम किया है, ये विचार करो हर समय विचार कर दो क्षमता रहेगी, तो क्षमता तो अपना स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है क्षमता, विषमता तो आगंतुक है, क्षमता स्वतः है, तो उसका आदर किया जाए तो आ जाएगी, वो ढिलाई न हो मन में, विषमता लड़ा है तो उसी दिन आ जाएगी। जिस दिन क्षमता जाना विचार करोगे वो दिन विचित्र हो जाएगा, और सावधान रहे तो क्षमता आ जाएगी। विषमता कठिन है, क्षमता सुगम है। वास्तव में तो अपने को दिखती है विषमता सुगम है, क्षमता कठिन है। क्षमता समझोगे, क्षमता है निर्दोष सम ब्रह्म, परमात्मा सम है और परमात्मा का आदेश होने से ये भी सम है। ये किसी जो उत्पन्न नष्ट होने वाला जो शरीर है, इस शरीर के अनुकूल तो प्रतिकूलता होती है, स्वयं आपकी तो अनुकूल तो प्रतिकूलता होती नहीं। तो ये विषमता आगंतुक है, हमारे में विषमता क्षमता है नहीं। एक विचार है वो आप ध्यान दो कि मेरे स्वरूप सम है, भगवान सम है, भगवान का स्वरूप सम है। इस वजह से क्षमता बड़ी सुगम है। कठिन मानते हो तो कठिन हो जाती है। देखो कल्पक के नीचे कोई कल्पना करता है तो वो सिद्ध हो जाती है। ऐसे हम सब के सब भगवान रूपी कल्पक की छाया में हैं। तो आप विचार को उनका विश्वता कैसे आ सकती है, तो नहीं आएगी। केवल ये विचार कर लिया जाए कि हमारी विषमता में नहीं आएगी, पक्का विचार कर नहीं आएगी। आगंतुक दोष है, स्वतः तो क्षमता सिद्ध है ही, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। जितने प्राणियों में मनुष्य मात्र में भी है, मनुष्य पशु पक्षियों में भी निर्दोषता स्वतः है। दोष जितना आगंतुक है, निर्दोषता का तो मूल में आधार जड़ है भगवान का, तो भगवान कभी इधर तो होते ही नहीं। तो निर्दोषता तो स्वतः सिद्ध है, विषमता आई हुई है। आगंतुक दोष में सावधान रहना चाहिए, सावधान ही साधना है। सावधान रहे, सावधानी की कमी है खास, और वह सावधानी की और हरदम निर्दोषता हमारे स्वाभाविक है, क्षमता स्वाभाविक है। इस वास्ते सावधान रखना है। जब मनुष्य विचार कर लेता है कि ये हमें पसंद नहीं है, पसंद कर लेता है तो विकार आते हैं। पसंद विकार पसंद न करेंगे, हमें पसंद नहीं है, विषमता हमें पसंद नहीं है। ऐसा विचार कर ले, विषमता हमें पसंद नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते तो विषमता नहीं आएगी। ये तो आप ही जानते हो कि विषमता आगंतुक है, क्षमता तो हरदम रहती है। तो हमारे में विषमता नहीं है, तो आप में विषमता नहीं है। राग द्वेष ये होते हैं, पैदा होते हैं। आप में तो राग द्वेष है नहीं, मूल में राग द्वेष नहीं है। जितने ही दोष है, मूल कारण क्या है कि हम दो हैं। एक तो आप परमात्मा का अंश, एक प्रकृति का अंश। प्रकृति का अंश है शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण ये है प्रकृति का अंश। तो प्रकृति का अंश है उसमें ये विषमता आती है, और जो परमात्मा का अंश है उसमें विषमता नहीं आती है। प्रकृति के अंश में तदाकारता हो जाती है, तब हमारे में विषमता मालूम देती है। शरीर के साथ हम एक, हमारे एकता मान लेते हैं, तब विषमता आती है। तो हमारी विषमता तो स्वतः है, तो एकता वो ख्याल नहीं रखते हैं, इस वास्ते एकता हो जाती है। क्यों अनादिकाल का एक अभ्यास बना हुआ है, इस वास्ते वास्तव में एकता है नहीं। इतनी विलक्षणता है कि जैसे सूरज और अमावस्या दोनों साथ नहीं रह सकते। अमावस्या में सूरज नहीं है, सूरज में अमावस्या नहीं है, अंधेरा नहीं है, अंधेरे में प्रकाश नहीं है, प्रकाश में अंधेरा नहीं है। इस तरह से हमारे स्वरूप में विषमता नहीं है, विषमता है वहाँ स्वरूप नहीं है। दोनों का विरोध है आपस में, तो विरोध होते हुए भी हम स्वीकार कर लेते हैं। ये जो मान्यता है ना, एक मार्मिक बात है। मान लो हमारे विषमता है, ये निमंत्रण है विषमता को। हमारे विषमता है हमारे में, ऐसा मानता है जो विषमता को निमंत्रण देता है। हमारे में विषमता नहीं है, अरे हमारे में विषमता पसंद नहीं है। दो बात याद कर लो, हमें विषमता नहीं है और विषमता हमें पसंद नहीं है, इस पक्का विचार दो। तो आगे की तो आपको बड़ी सावधान रहेगी। ये दो विचार करके देखो, आज ये विचार कर रहे हो कि हमारे में विषमता नहीं है, और विषमता आती है जाती है, रहती नहीं है और अब नहीं आएगी। अब सावधान रहेंगे क्योंकि हमें विषमता पसंद नहीं है। मनुष्य भूल से अचानक उसको स्वीकार कर लेता है और हमारे में है ऐसा मान लेता है, उसको निमंत्रण से वो आ जाती है विषमता। देखो मूल में बात क्या है, हम जितना साधन करते हैं इनको हम मान लेंगे साधन के द्वारा ये प्राप्त करेंगे, ऐसी नहीं है। असाधन है वो मिटना है, असाधन है वो आगंतुक होता है, साधन और सिद्धि स्वतः है, ये बात दृष्टि है ना। मनुष्य में एक खास बात रहती है कि हम परमात्मा से अलग है, ये तो है स्वाभाविक, और साधन करके हम क्षमता को प्राप्त करेंगे, ये रीति धारणा वास्तु होनी चाहिए कि क्षमता तो स्वतः है, विषमता हमारी आगंतुक है, स्वाभाविक हमारी परमात्मा में स्थिति है। ये बड़ी गलती होती है, प्रसव की होती है जी, कि हमारे में दोष है, इन दोषों को दूर करेंगे तो निर्दोषता होगी, ये बात है नहीं। निर्दोषता स्वतः है, सदोषता आई हुई है, दोष आए हुए हैं, निर्दोषता स्वतः है, स्वतः सिद्ध है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है। मानो हमारे कृति के द्वारा, हम करने के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं है। करने के द्वारा तो विषमता होती है, करना होता है प्रकृति में, आप में करना नहीं है, न पदार्थ है, न करना है, न क्रिया है, आप गति को प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश आपका स्वरूप है, रूप है विषमता कहाँ है, आपका स्वरूप है तो विषमता नहीं है। मूल बात ये है कि हम संसार में है, संसार की निवृत्ति करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये भाव प्राय रहता है, ये नहीं है। वास्तव में जो है वास्तविक उसको प्राप्त करना है, ये सब पीछे से आया हुआ है, संसार की सत्ता पीछे से आई हुई है, हमारा स्वरूप पहले से निर्दोष है, स्वतः स्वाभाविक। इसको शंका करो, आपके सदोष निर्दोषता न हो तो दोष का ज्ञान नहीं होगा। याद रखो, दोष का ज्ञान निर्दोषता से होता है, दोष का ज्ञान दोष से नहीं होता है। ध्यान दो इस बात पर कि दोष का ज्ञान निर्दोषता से होता है, निर्दोषता के बिना दोष का ज्ञान होगा ही नहीं, ये समझ आती है नहीं। दोष का ज्ञान होता है तो निर्दोषता से होता है, दोष से दोष का ज्ञान नहीं होता है। दोष आता है तो विषमता आती है, आपने समझ, विषमता आती है तो विषमता आती है, आगंतुक है वो, और क्षमता स्वाभाविक है। विषमता के समय भी क्षमता है और क्षमता के समय भी क्षमता है, क्षमता है निरंतर, यही उतरी जितना सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन मन क्षमता में जितना चाहिए, आप तो क्षमता में है नहीं, निर्दोष है ब्रह्म, मन क्षमता मानी चाहिए तो मन की सावधानी है क्षमता ही। आनंद जी पूछ रहे हैं कि साधन के द्वारा हम करेंगे, यही भूल हो रही है हमसे। साधन के द्वारा करेंगे, साधन के द्वारा नहीं करना है, असाधन मिटाना है, असाधन आगंतुक को मिटाना है, क्षमता स्वतः सिद्ध है, ये बात सभी आप विचार कर दो, स्वीकार कर लीजिए कि असाधन के द्वारा असाधन मिटाना, असाधन मिटाना साधन है, साधन पैदा करना साधन नहीं है। परमात्मा इस बात से यज्ञ न पुनर्मोह में पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा, तो मोह नहीं होगा का अर्थ होगा मोह नाशवान है और निर्मोहता आपका अविनाशी है, अविनाशी जो स्वतः अभी भी है, पहले भी था, अगर भी रहेगा, और विनाशी वो रहती नहीं है। जीवन में आप देखो अभी अभी का विषमता है, आप में अभी का दोष देख लो, प्रत्यक्ष अनुभव है, अब निर्दोष नहीं आवेगी। मेरी पढ़ी हुई बात याद आ गई, अपने में दोष मानना है ये अपने साथ बड़ा भारी अन्याय करना है, ये अपना अपने साथ खुद आत्मा ही वही आत्मा नो बंधु आत्मा ही वही पूरात्मा ना आप अपना बैरी है अपने में दोष स्वीकार करना है अपने साथ महान अन्याय करना है ये तो हम अन्याय नहीं करेंगे निर्दोषता निर्दोषता तो अनुभव सिद्ध है स्वाभाविक है परमात्मा सम है आत्मा ही सम है विष्णुता ही है तो अपने साथ में इससे बढ़कर के क्या अपकार होगा जैसे आत्मघाती कहते हैं इसलिए अपना आत्मघात है ये और दूसरे को विषम देखना है तो ऊपरों को देखते हैं जैसे क्या हुआ है कि स्नान करते हो तो स्नान घर में दर्पण रहता है उसमें साबुन लगाते हो तो कैसा पता दिखता है फोफा लगता है कहीं लेकर निकली ऐसा दिखता है वो देखने पर भी आपके दुख नहीं होता है क्यों नहीं होता है कि आप देखते हो कि हमारे में है नहीं ये तो साबुन का लगा हुआ दिखता है इस तरह से आप बिल्कुल उन फफोलों से अधिक रहित है वो आप आगंत फफोल हुई है पर क्या डोले निकलती नहीं तो दुख नहीं होता इस तरह विषमता है इसे दुख क्या है तो आगंत दोष है मेरे में है ही नहीं आप क्या कह रहे हैं okay. अनादि काल से संबंध जोड़ने की आदत पड़ गई आदत पड़ गई तो आदत तो छूट जाती है पक्का पक्का भी आदत छूट जाती है आदत है नहीं आदत वास्तव में आप में खुद में नहीं है मन में है मन है कर्ण आप वो करता तो मन में है वो आपकी स्वीकृति से है आप मन को मन में नहीं आएगी तो नहीं आएगी मन स्वतंत्र नहीं है विशुद्ध मन में बुद्धि में आती है अरे ये स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र है आप विचार करो कि हमारे में नहीं आएगी नहीं आएगी कलम ये लिखती है तो हमारी सम्मति से लिखती है मेरी सम्मति थोड़ी लिखती है इस बात हमारी सम्मति ना हो बिल्कुल आज विचार करो आज आज अभी अभी अभी कम विषमता कैसे आएगी हमारा स्वरूप निर्दोषों की समुद्ध निर्दोष है निर्दोषता तो हमारे स्वतः है अब दोष कैसे आएगा अभी विचार करो क्यों नहीं आएगा कि हमारा अनुभव है कि क्षमता है हर समय क्षमता रहती है भगत पर आती है वो क्षमता हरदम रहती है अब बिना उद्योग बिना परिश्रम बिना सावधानी के आपसे आप स्वतः आप क्षमता है ना भी तो क्षमता स्वतः स्वाभाविक हुई क्षमता स्वाभाविक हुई विषमता अस्वाभाविक है पसंद करना न पसंद करना ये खास बात है पसंद नहीं करोगे हम पसंद नहीं करेंगे हम पसंद करेंगे ही नहीं सो विष्णुता हम पसंद नहीं करेंगे अब विष्णुता कैसे आए विष्णुता ये दोष है दोष उपेक्षा बहुत है अपने में देखो दूसरे आदमी को तो क्षमा नहीं करते हैं अपने आप को आप क्षमा कर रहे हैं अपने दोष में कोई बात नहीं हो गया कोई बात नहीं हमारा ग्रामीण भाषा है घोया आदमी घोया घोया है घोया वो घोई हुई टिक गया दूसरे तरह दोष क्यों आया दूसरे को तो प्रायश्चित कराते हैं दोष बचाते हैं अपने में क्षमा कर देते हैं क्षमा करनी चाहिए दूसरे पर अपने पर क्षमा नहीं करनी चाहिए अपने पर क्षमा करते हुए ये आदत है दोष आ गया तो है? अपने आप को दंड कैसे दे अपने आप को उपवास करो एक टाइम उपवास कर लिया अगर आ गया तो एक टाइम को भोजन नहीं करेंगे देखो देख कर करो क्षमा मत करो ठीक हो जाएगा महाराज जी मेरे से जिस दिन गलती होती है ना पता लग जाता है और उस दिन मतलब पता लग जाता है तो एक टाइम उपवास करो मैं 11 हनुमान चालीसा करता हूँ भारतीय हो जाता है हनुमान चालीसा नहीं उपवास है हनुमान चालीसा सुबह पड़ता है उपवास कैसे पड़ता है दंड देना क्षमा नहीं करना अपने पर क्षमा नहीं करना उपवास कर लेक टाइम दंड देने सुधरता है तो दूसरे पर क्षमा करते नहीं अपने पर बार बार क्षमा करते हो दोष आ जाए कोई बात नहीं आ गया आ गया कोई बात नहीं ये क्षमा है इस क्षमा की है ये तो हम करते हैं, भोजन नहीं करे तो घर वालों को दुख होता है कि भोजन क्यों नहीं, घर वालों को दुख होता है तो वो दुख आपको ही होगा, घर वाला दुख आपका दुख भी होगा, घर वाला दुख का दुख होगा, तो जितना दुख होगा उससे ही दोष मिटते हैं। दुख दोषानुदर्शनम, दुख और दोषों का अनुदर्शन करना चाहिए, गीता में साधन आया है, 20 साधनों में, ज्ञान के साधनों में है दुख दोषानुदर्शन, दुख दोष है इनमें, दुख है दोष भी है, वो दुख अनुभव होता है, दोषों का अनुभव होता है, ये हमारे में है नहीं, बात तो ये है मुख्य है नहीं, मान लिया है। जिस समय में विषमता होती है उस समय विषमता, विषमता क्या आ गई हमारी, विषमता कोई नहीं थोड़ी है, सब में आती है, आ गई अन्न खाते हैं, अन्न के साथ समझ जोड़ लेते हैं, उस में तो सफाई देते हैं, और समय मानते हैं विषमता है तो विषमता को निरंतर रखते हैं, विषमता के समय में विषमता, विषमता नहीं है तो विषमता, ऐसा निरंतर रहना चाहिए क्षमता को, निरंतर विषमता थोड़ी रहती है, मन विषमता आती है तो उसको आग्रह कर देते हो और नहीं आती है तो मानते हो मेरी विषमता है, ये बहुत दोषों का, खास दोषों का उपाय है, दोषों का ये रखने का उपाय है, अपने दोष मानना, नहीं हो तो भगवान को पुकारो, ऐसा अगर नहीं मर जाए तो भगवान ऊपर हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसा भगवान से पुकारो, भगवान से पुकारो, ये दूसरों में दोष देखना भी अपने आप में विषमता को आमंत्रित, बिल्कुल दूसरों में दोष देखना ही दोषों का कारण है अपने दोष आने का, ये तो दिन भर देखते हैं हम, फिर नहीं मिटेगा अपना दोष, नहीं मिटेगा, दूसरे का दोष देखना है ये ही अपने दोषों का कारण है, सावधान रखे, भगवान सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान है, ये कलयुग की लीला कर रहे हैं तो भगवान सब भगवान है, कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला, भगवान सूर बने तो सूर का काम करेंगे, अब दृष्ट रूप हुए तो प्रहलाद जी को चाटते हैं, प्रहलाद जी को चाटने लगे, क्यों पशु चाटता है नहीं तो पशु की लीला करेंगे, वो इस बार कलयुग में है, कलयुग कलयुग लीला करेंगे भगवान, इस वर्ष भगवान है, ये लीला है, ये भगवान की कलयुग लीला सतयुग की लीला तो फर्क होगा कि नहीं, अभी भगवान कलयुग की लीला करते हैं, पहले की बात याद है ना, पहले भगवान ने गोदी में चाटते हैं, तो पशु बड़े तो पशु किस लिए, पशु भी करेंगे जैसा अवतार है, जैसा कसे काच वैसे ही नचे नाच, ये बात है, सावधानी खास सावधानी, हरदम सावधानी, संतों की वाणी में आता है कि सती होती है एक बार जलती है, और सूर भी लड़ता है तो एक बार लड़ता माथा कट जाता है, परंतु इसमें सती होना लड़ना हरदम होता है, साधक के लिए साधन करना चाहता है उस हरदम जलना हरदम लड़ना दोनों प्रकार के लिए, उस हरदम जलना हरदम लड़ना दोनों प्रकार रहती है, हरदम रहता है तो हरदम तब रहता है, सावधानी रहती है, कई ऐसा है वो व्यवहार में तो होता है, व्यवहार में तो आ जाता है, आ तो आएगा ही, व्यवहार में बैठे हैं कैसे होगा, ये कर क्षमा करते रहते हैं, क्षमा विशेष करके माफी कर देते, माफ कर देते, दूसरे को माफ नहीं करते, अपने को माफ कर देते। महाराज जी, विपरीतता में अशुपाद होता है और भगवान की कृपा समझी जाती है कि भगवान आपके हमारे पास का, अरे कृपा सिंधु तो भगवान की कृपा को स्वीकार करो तो वो कृपा सिंधु तो भगवान है, गंगा जी के अंदर बैठे गंगा जी जल पिए थे, गंगा जी बैठे ऐसे करते, भगवान तो कृपा सिंधु है, बट अपने कृपा सिंधु को स्वीकार किया क्या, तो मानते हैं कि भगवान कृपा सिंधु है, बोल रहे हैं कि ऐसा हम मानते हैं कि भगवान कृपा सिंधु है, भगवान तो अभी कृपा कर रहे हैं, भगवान कृपा न करते तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि दोष आता है हमारे में, दो स्थिति होती है, ये भगवान की कृपा से ही आता है, ये तो हम मानते हैं कि भगवान की कृपा है, क्योंकि वो तो है पर मानते हैं स्वीकार कम करते हैं, कम करते जितनी स्वीकार करते तो लाभ होता ही है, महाराज मेरा प्रश्न ऐसा है कि प्रतिकूलता में ऐसा समझते भगवान हमारे पाप काट रहे अनुपात होता है, अनुकूलता में कहते हैं भगवान हमने कुछ नहीं किया, ये आपकी कृपा ही है। अच्छा तो आप भगत भगत बोध करते हो, कृतव कृपा में हम हरदम रहते हैं, भगवान की कृपा अनित्य नहीं है, भगवान नित्य है तो भगवान की कृपा भी नित्य है, आप मानते हो अनित्य, कभी कृपा मानते हो कभी नहीं मानते हो, कभी भूल जाते हो। दोनों स्थिति में महाराज कृपा मानते हैं फिर ये कैसे कृपा मानते हो फिर जाएगा, कृपा हरदम भगवान है, भगवान नित्य है ना तो कृपा भी नित्य है, हमारे पर अनित्य नहीं है, कृपा कभी आती है कभी नहीं आती, ऐसा नहीं है। हम तो अनुकूलता भी भगवान की कृपा मानते हैं, प्रतिकूलता भी मानते हैं, बस फिर तो न्याय क्षमता आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। फिर प्रतिकूलता में कृपा मानना है ये क्षमता का मूल है, प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है, ज्यादा कृपा होती है प्रतिकूलता में, आनंद आता है, आनंद प्रतिकूलता में आनंद आता है, बुखार मार जाता है, अपमान में आनंद आता है, निंदा में आनंद आता है, तिरस्कार में आनंद आता है। महाराज ये दुख रोना क्यों आता है, दोनों परिस्थिति में रोना क्यों आता है, किसमें प्रतिकूल तो है, दोनों अनुकूल प्रतिकूल में, प्रतिकूल में भगवान की कृपा मान करके दोनों में रोना आता है महाराज, भगवान अनुकूलता में और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा को मानते हुए हमको रोना आता है, ये रोना क्यों आता है, रोना तो देखो अब क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ क्या बताऊ आपके आता मैं कैसे समझाऊ, एक मेरी बात समझी वो तो मैं कह सकता हूँ, साधक के वास्तव में क्या चीज है, साधक में अनुकूलता में भी तीन बात है, अनुकूलता में भी दुख और प्रतिकूलता में दुख, और अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में सुख, और अनुकूलता में दुख और प्रतिकूलता में सुख, तीन बातें हैं। अनुकूलता में प्रतिकूल दोनों में दुख होना चाहिए, और ये दुख होता है तो आप मिट जाएगी प्रसन्नता, अनुकूलता में दुख है प्रतिकूलता में दुख है, उसका स्वरूप बताओ, इनका स्वरूप क्या है दुख का वो बताओ। भगवान की कृपा में रोना आता है, अवस्थाओं में भगवान की कृपा को देखते हैं और फिर रोना आता है, तो विषमता आने नहीं चाहिए, फिर विषमता नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। रोना आता क्यों है ये पूछ रहे, रोना तो आता है भगवान ये तो विश्व देने से प्रेम से अपनापन से क्यों आता है, क्या पूरा मैं बताऊँ कैसे, पूरा मैं कैसे बताऊँ, ऐसे ही पूछ रहे थे आप स्वयं सोचो कि रोना आता है तो भाव क्या पैदा होता है, अनुकूलता में क्या भाव होता है, प्रतिकूल में क्या भाव होता है, मैं कुछ कहूँ, मैं तो अंतरियों के हूँ नहीं, पता नहीं भगवान तू बड़ा कृपालु है जो हमारे पापों को नष्ट करता है, भगवान हमें नहीं किया तू कृपा कर रहा है, तो फिर तो विषमता आवेगी ही नहीं, ये बात भगवान याद रहेगी, और रोना आता है तो दोष कैसे कहते हैं, मैं समझ में नहीं आया, रोना आता है दोष नहीं कहते, दोष आता रोना नहीं आता, रोना आता है दोष नहीं आता, तो बेहतर है आप समझ, उसका स्वरूप बताओ आप, मन में क्या वृत्ति होती है, दोष आता है तो वृत्ति क्या होती है, उसे पहचान होती है, ऐसा हमारे पापों को नष्ट कर रहे हैं, ये कृपा कर रहे हैं, भगवान हमारे पापों का नाश करके कितनी कृपा कर रहे हैं हमारे लिए, और तो फिर तो विषमता नहीं आएगी, दोष ठहरेगा नहीं, फिर विषमता में भगवान की कृपा दिखेगी तो मौज होगी, हर समय आनंद रहेगा, दोष विषमता में तिरस्कार में अपमान में बुखार में पीड़ा में प्रसन्नता रहेगी। कृपा से आते हैं तो आप एक बात तो बताओ, मैं एक बताता हूँ, मैं जानता तो नहीं हूँ पर बताता हूँ कि ऐसी बात आती है तो आप निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, अपने भगवान को निश्चिंत है, आनंद विषमता अपने निश्चिंत है भगवान पर, मर्जी मर्जी हो जाओ, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो दुख हो सुख हो निश्चिंत हो जाओ। चिंता मत करो, मिट जाएगा भगवान की कृपा, मान निश्चित हो जाओ। हम किसी का भरोसा रखते हैं, उसे माफी मांगते हैं, तो माफी करे चाहे ना करे, हम माफी मांग लेते हैं, हमारी माफ हो जाती है, तो हम निश्चिंत हो जाए। हम भगवान के प्रति बहुत चिंता क्यों, दयाल को मोह मन सदा आनंद हो, वृत्तियां खराब हो अच्छी हो चिंता मत करो, मिट जाएगा। उपाय तो आपके भीतर पैदा हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अटकल से यार, आपको अनुभव, आपके अनुभव आदरी करो तो आपको ज्यादा होगा। दूसरे से ज्ञान दिया जाए ना, वो ज्ञान अपना नहीं होता है, अपना ज्ञान अपने भीतर पैदा होता है। मारवाड़ी कहावत है, अकल शरीर उपजे दिया हवे डाम, डाम तो सेव दे, अकल थोड़ी नहीं दे कोई। अकल शरीर उपजे दिया हवे डाम, डाम तो दूध सेव दे, अकल के दे दे सी। अकल आप शुरू दूरी है वो नहीं, भगवान सब सदा ही सब अशुभ व्यवहार करते है, भगवान समता रहती है, व्यवहार सम अशुभ दूर होता है, सम अशुभ विश्व प्रतिक अनुसारी। हाँ भगत अभगत हृदय अनुसारा, तद भी करे विश्व व्यवहार भगत अभगत हृदय अनुसारा, व्यवसार व्यवहार व्यवसाय करते है, क्षमता कोई मिटती नहीं, आप में भी क्षमता रहती है, आप भगवान के अंश हो, भगवान करते हैं आपको हो जाता है, इतना फर्क है। अशुभ अशुभ दिखारा भगवान में है, हमारे तो भगवान में है, भगवान के है, भगवान में है, भगवान में हम है, हमारे में भी वहां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र वही पश्यति, जो श्लोक याद रखो, हम भगवान में है, भगवान हमारे में है, संसार में भगवान है, भगवान में संसार है, संसार भगवान एक ही है, एक ही परमात्मा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र वही पश्यति, ये भक्ति का है, ज्ञान का सर्वोच्च बात करो, गति आई है, भगवान हमारे में है, हरदम है, हम भगवान में ही रहते हैं, हरदम ही बाहर जाते ही जयदया जी कसे रहते वो बोलते थे कि हमारा जन्म हुआ ही नहीं, हमारा जन्म हुआ ही नहीं, जन्म होने से होता है बाहर पूछा, जन्म होने से बाहर निकलते तो है, हम बाहर निकलते ही नहीं भगवान से कभी, तो हम तो भगवान के पेट में ही रहते हैं हरदम ही, तो हमारा जन्म हुआ ही नहीं। जन्म तो बाहर निकलते होता है, भीतर भीतर जन्म हो जाए। मजा की थी, वो कहते थे क्या होगा कि थोड़ी काची नींद में जाग गया है, तो काची नींद में जागने थोड़ी मशाने पड़े पक जाती तो ठीक, काची नींद में जगा दिया छेड़ दिया सत्र करते, तो काची नींद में जगा दिया भाई, जाग तो गया और नींद काची जाग गया, उनका शरीर शांत हुआ बोले सत्संग में, उनका पिंड देना और उन पर फंड देना सब शेर दिन किया, बड़े अच्छे सर्जन थे, उसे कोई था नहीं घर वाला कोई, सही शांति तो सब सबसे नहीं किया, दाह क्रिया करनी पिंड देना भाग्यशाली है। उसके भाई जी ने चित्र निकाला था जीवन लिखी, तो शेर जी ने वो देखा ऋषिकेश में बड़ नीचे बात हुई, हनुमान हनुमान हनुमान तो जयदर निकल जी मारे जूता मारेगा। वो चित्र निकाल जी शेर जी बच्चा नहीं लेगा, तो मारे ये जूता मारेगा, तो नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल कीजिए हो, गोविंद गोपाल कीजिए हो, गोपाल कीजिए हो, गोविंद गोपाल कीजिए हो, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 20 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।